n-am făcut bine, dar trebuie să răspund la o întrebare. Dintre noi și oportunist sau conformist. E greu să spui că omul e să faci diferență. Asta e principala problemă. Din punct de vedere literar, ce înseamnă să fii conformist? Să spui că gustul publicului... Atâtea gusturi ale publicului în anii 60, 70, 80, încât, până la urmă, orice scriitor care are succes de piață și de critică devine conformist la publicul ceva. De pildă, o discuție pe care am putut-o de câteva ori cu profesorul Eugen Ingrici, e cea referitoare la realismul socialist. Până, da, nu se mai vorbește despre realism socialist, poate în termenii ăștia, dar o literatură realist-socialistă există și există un fel de canon paralel pe lângă poezia generației 60, a poeziei realist-socialiste, care găsim tot felul de teme pe care anii 50 păreau că e îngropaste. Și aici avem cultul personalității, lupta pentru pace. Este un lucru absolut care mențin continuitatea. Mai degrabă zice că termenii ăștia sunt atât de complici încât nu am... Îmi trebuie de fiecare dată un sistem de referință ca să explic în mod coerent. Da, e un conformist din punctul ăsta de vedere. În același timp să fac să confund oportunismul cu conformismul, nu știu dacă e o soluție, pentru că mă refer totdeauna la oportunism ca în calitate de cauză, nu de efect. Adică nu vreau să spun că unul care a făcut, care a primit bani să scrie niște producții, este oportunist. Și mă interesează de ce a scris acele producții, ce l-a determinat să ia acei bani, care sunt resortul de interesul să explic personalitatea. În vreme ce conformismul se bazează mai degrabă pe niște date factuale, pe o statistică. Adică încerc să fac distinția între oportunism explicat prin mecanisme sociologice și conformism explicat prin statistică, prin cuantificare, prin contabilizarea unor date. Nu e suficient, știu. Dar asta înseamnă... Deci, eu trebuie să fie doctorat. Eu trebuie să fie doctorat, domnul profesor. Da, deci, toate distințele astea sunt valabile într-o zonă libertății. În zona aceea era altceva. Termenilor absoluți. Vreau să ne căutăm niște culoare libere, unde cu cât mai puține concesii, să facem ceea ce am fi vrut să facem. Asta este, cum să spun, sinteza lucrurilor. Deci, alegând un canal, o direcție, unde foarte puține concesii puteau să fie făcute, să mergi pe el și să faci aceste concesii, dar să produci și ceva. Cu adevărat. Asta a fost esența lucrurilor în comunism. Restul sunt vorbe goale. Sigur că se duceau la edituri. Editorul îi spunea, da, mai bagă aici o poezie patriotică, o poezie, ceva despre muncitori, o chestie la început. La început au făcut în anii, după aceea n-au mai făcut nici asta, pentru că au profitat de faptul că poezia este o floare a răului, este ambiguă, deci folosește un limbaj ambigu, și ca atare iese de sub controlul cenzurii într-o măsură mai mare decât proza, care, după cum știți de la Sartre, este o formă de ideologie. Deci ideologia era atentă la ideologie. Bun. Cât privește cartea, și acum vreau evident laudele pe care le promitea profesorul Ingrid, am mai degrabă sentimentul lucrurilor bine făcut, a lucrurilor de mine, de asta și bucuria mea e difuză, e relaxarea pe care ofer o carte despre care știu că am scris-o foarte bine și care cumva îmi dă și senzația că s-ar putea să nu mai scriu ceva la fel de bun. Nu glumesc, chiar de lui. Foarte l-au anunțat pe Stalin că cu tare în 1937, în Marea, a fost pușcat și clipa în care a fost l-a stricat trăiască Stalin, deși Stalin declarase, îl pusese să fie omorât. Și a spus, auzi ce mândru a fost. Atenție! Auzi ce mândru a fost. E ca și partea istorică a discuției, dar nu s-a votat. Monografia asta, astfel de Pipu și Ștefan Augustin Drănaș, pornește de la o revoltă personală. De fapt, sunt patru categorii negative pe care am încercat să le exploatez aici. Insubordonarea mea față de tot ceea ce înseamnă discurs oficial, indiferent dacă provine dintr-o așa democrație sau dintr-un totalitarism, intoleranța mea față de anumite clișee, imagini standard, incongruența mea, că sunt o persoană foarte inegală în ceea ce fac, pot să fiu extrem de eficient, dar în același timp delăsător. Și cred că toate astea se reflectă aici, pentru că, de fapt, cartea asta e un manifest pe care îl adresez conștiinței publice, care după 20 de ani ignoră articolele securității, nu le-am avut mai pe principiu ca fiind niște mistificări. Apoi, ignoră o relație complexă, pentru că existența unor dosare de securitate devine astfel o coordonată a biografiei scriitorului și astfel și a monografiilor care ar trebui scrise. Și mai nu un lucru, spațiul public de după 90, că literatura română, oricât de estetică ar fi fost, în anii 60-80 era o formă de politică, de opoziție la sistem. Ori aceste lucruri fiind uitate, neglijate, m-am gândit că un spirit atât de intransigent, cum sunt eu, poate cumva să realizeze, vorbind de la un caz particular, o panoramă, pentru că cu Doinaș traversăm perioada 1939-1989, adică de la al doilea război mondial până la căderea regimelor comuniste din Estul Europei. Ce a făcut el ca să supraviețuiască? Ne oferă dosare de securități. Repet, n-am spus niciodată clar cum a fost recrutat Doinaș. Dar cine va citi notele de sub și va da seama de subterfugii și de cum se negocia. Și iată traseul acum. Arestat, condamnat, era trimis la Jilava, cu mandat. La 2 săptămâni de la mandatul de trimitere la Jilava, directorul penitenciar îi transmite procurorului șef de la parchetul militar, de cea mai bună militară București, unde a fost judecat Doinaș, un act în care informează că Doinaș nu este depus la Jilava. Ce se întâmplase între timp? Doinaș este depus la Uranus, adică la sediul de securități. Și pe asta mi-a dat seama că Uranusul însemna pentru el posibilitatea de a primi pachete, vizite și schimburi. Ori un regim cumva de turist și exact cum se stabilește în referatul preliminar de recrutare, că a fost folosit ca agent de celulă. Deci cumva un om al sistemului. De asta am insistat în câteva lucruri în teza mea asupra faptului că un informator, chiar dacă e o victimă, este partea sistemului. De ce? Pentru că folosirea informatorilor în urmărire, în această muncă de activitate de represiune, este o metodă specifică regimurilor totalitare. Regimurile democratice lucrează doar cu agent sub acoperire. Și un alt lucru care... Cu informatorul, agent sub acoperire. Toți sunt agent sub acoperire. Nu există. Informatori plătiți cu bani. Credeți-mă. La marginea orașului au poliția are informații. S-ar putea să mă înșel, să fiu din nou. Și SRI-ul are destui informații. Are destui agenții. Mie mi-ar părea rău dacă nu e niciun aici în sală. Mi-ar părea rău dacă nu e niciun aici în sală. E sigur. Sau are și un lucru esențial la care am ținut în cartea mea e să demonstrez ceea ce a fost greu poezii în negrici. Adică să încerc să văd unde e valoarea poeziei lui Doinaș. Cum se scrie un poem de Doinaș. Și am avut un model extrem de pertinent într-un studiu al profesorului Eugen Negrici din figura spiritului creator, unde reconstituie modelul poetic practicat de Nichita Stănescu. Și gândindu-mă că avem de-a face cu un poet totuși care este meloman, cumva are un poet cu ureche muzicală Doinaș și care este, se bazează pe poeșe de la o comisie clasicizată, mi-am pus în minte să încerc să reconstruiesc modul cum el scrie literatura. Cred că astea mai între reușitele pe care critica mea asupra poeziei le are în monografie. În rest, asul de pică nu e decât formula pe care el și-a dat-o împreună cu cercul literar de la Sibiu, în momentul în care cercul se dizolva și își, fiecare membru își alegea o carte de joc. Lui Doamne și-a aplicat tocmai asul de pică. O pică în legătură cu care am spus că este și în picaj, de multe ori, dar în același timp este și oportun în momentul în care vreasla a avut nevoie de Vă mulțumesc tare mult că ați venit aici. Mă simt foarte bine. V-am spus în invitațiile pe care le-am trimis, am dorit să fiu atmosferă familială. Și cine este interesat poate găsi cartea afară, sunt aduse câteva exemplare, poate fi achiziționată. Iar după autografe, dacă puteți binevoi, vă așteaptă un pahar de tămâioasă, că tot ne-am tămâiat până acum între noi, un pahar de vin și o prăjitură. Vă mulțumesc enorm și sper să ne simțim bine în continuare.